ready to break it down. Yeah. And keeping it real. Yeah. Let's get ready to rumble. Stop. You know, Priya, mujhe amaliya, eko premi pagala. दरिया पहरी आनी मोती माला असना देखना कपाले जाले का अच्छी से हम डरना हारना इच्छा दिले उपाय तो आपे मिली यू नो प्रिया मुझे अमानिया एक प्रेमी पागल तो पाई मु सात दरिया पहरी आनी भी मोती माला छुई जाए प्रेम एक सुमधुर संगीत परी किए जाने केते बेले प्रेम जादू कर आसी कर गुणी आसना नाचना प्रेम राई जरे फूल भगुण भिड़ आसना झुमना प्रेम ठारू नहीं किछि आउ तो बड़ पागल तो पाई मु सात दरिया पहरी आनी भी मोती माला नाही प्रेम काचर घर तू थिले पाखरे मो जीवनटा लागे झिलमिल सहर भूली जा पछे तू हेले मु रखिछि तते एई हृदय खरा रे शीत रे मु अछि रहिथिबि तो साथी रे यू नो प्रिया मुझे अमानिया एक प्रेमी पागल